أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم صدق الله العلي العظيم. دا مبارک آیاتونه د سورۃ حمیم السجده د شپږویشتم آیات څخه شروع پر دو دیرشم آیات باندې دا ختم شو. دغونه درم برخی نو د دې اوله برخه تر نوشتم آیات پوری د چې لیکونا من الاسفلین د دې ربط تما قبل سره دا دی چې د سورت په سر کې چې و حقیقت د قرآن و د رسالت غبرګ بیان شوی لکه هغه مخکې چې و حقیقت د توحید و د رسالت د موږ مخکې پر روان بیا د توحید و د رسالت منکرین و عذاب ذکر کوي. اوس هغه مخکې چې بیان شوی و حقیقت د قرآن و د رسالت چې د سورت شروع موږ ځنې راکول انو وس چې هغه حقیقت د قران د رسالت مخکې شول سوی وو پر منکرینو یې وس بحث را لکه نو چې منکر د قران کریم د حقانیت څخه د رسول الله د رسالت نو بیا پایڅي کدا یې په خبره پوهېدلې است چې د توحید او د رسالت منکر واغه په داکر درس کې بیان شو مګر هغه د قران حقانیت او د رسالت مسله خو د سورت په سر کې ذکر شوی وو هغه منکرین یې وس راپورته کړ چې هغه چې انکار بیا ځین کې دغه مسلو څخه چې د قران حقانیت او رسالت توحید سره امولګری او د قران کریم د حقانیت سره امولګری دي خو مهمه مسله د رسالت نبی علی السلام چې رسالت څوک ومني مجبور دی برابر د رسول خبرې مني چې خدای پاک یو شریک نه لري برابر د مکه مشرکان په دې خبره کانیس خو چې د رسالت نه مني خبرې هم نه مني نو وست منکرین نو دلته هغه د دې لپاره شناعت ذکر کی د دې لپاره عذاب توبخ ذکر کی دې سلام فرمای و اي وقاله ویل الذين هغه خلقو کفرو چې دې کافرانسی او مشرکان د مکه خلقو په خپل منس کې بیا سره ویل وقاله ویل الذين هغه خلقو کفرو چې دې کافرانسی او په خپل منزو کې دا مشوره بیا کول لا تسمعوا لهذا القران لا تسمعوا تسوغج من سيلي هذا القرآن داغ القرآن لر بل كداغ رسول داغ القرآن الكريم وي پامش پر غجوانا نسي دا داسې دوکه بعضی انسان دی داسې جادوګری خبرې دي چې غوږ ورته ونیسه کرار سړی اړی نو چې اړی دي غوږ مو ورته نیسه لا تسمعو تاسې غوږ مه نیسئ لهذا القرآن دغه قرآن ته و هم بیا هم ته خو غوږ نه ورته نیسئ خو د رسول علیه السلام موقع ګوري چې موقع رس کرار بس قرآن شریف شروع کړي نو که ده شروع کړي بیا دا چر کوئ والغو تاسې شور کوئ فیه فدا قرآن کی یعنی فی وسطه فی وسط قراءته دای چې دا قراءت او تلاوت شروع کی دا ترجمه د قران کریم مشتوی شروع کی تیس برای شروع کی لغو و دغه سی عباسیات ته او ای چې برای سړی بنا برقست بنا ترکیب نه وای شور جوړی مثلا گای گای وادی د القران په موتور کې سپاری کرد کی غوی و صورتو چې ته هدف چی شدی غاړی چی شبه چاته نری و چی لاندست ا دا رقم چمونه کی یا لکه ته چغو کچر اری چ پتوت کی تفسیر دغه اصلي کلی وست چغو په خبره سوک وی چی شدی خو شونه اری ما شام شلته دی زایس نو لغو و دغه شور ته چې بس خبره سره شروع کی یو وای هو ابو له هی بل وای دا شان سره وایس چې د دا نبی علی سلام بر مجبور سی جنو زو وس کو جواز ته ګټم خدای انسانان دې دې مجلس سره کی ناری و هي هي جوړي نو اول وژمنی سي بیا م کدن پر شولس برخ پر شور سره پورته کی ولغو تس شور کوي فيه فده قرآن کریم کی یعنی په وخت د قرأت ته چې نبی علی السلام قرأت لعل شایکم تسب تغلبون غالب سی پر جن باندې ده نو بارا به د محمد علی السلام پر جن تسرا غالب سی د جن خو چې مختزی دا په دعوت په وعظ او نصیحت د قرآن مختزی دا خبر از دقی قرآن کریم دا وعظ مرکز دی پیغمبر علیه صلات و سلام دا غسی و منسوسی قسی چی پا قرآن کرا غیلی وی دا مثال پا تور داخی خلقو تا بیان ولی یا چی پا تورات پا انجل کی وی علا باودا تا ورش ولی بیان ولی نوری ایلا دا شر اوش دا گدرو کسی خلقو تا نکا ولی وست خلق وعظون پر دا غی کی چی وعظ دا غسی بولی چی برا دا یو پیر کسا ورطا وکی دا یو ملن کسا ورطا وکی دا غسی دا یو بولی بلا کسا ورطا وکی دی برای دا تاثیری وعظ یو خو هدایت تا نرازی چی لس کار یا درطا وکی خو نه ایمان زده که نه اسلام زده که نه جن احکام زده که کسی جز ده کلی کلندر بچا دا رکم و شاکیک بابا دا رکم و سورت وای چه روا و ناروا چش ده خدای ظالم روا نه پیژنه د ورځې لاس واره ماینه تلاکه بیرته نشکات ورسره که خدا د قران نزده کیږي نو لعلکم تغلبون شایتس بغالب وسی پر جن ده خپل جاهلیت جن به مخفوری اده د جن به نخبریر ده جن مخبوونی ورسی ده جن مرکز قران کریم دی خدا دا غزا سدا لک زونی دا نور جن چې احادیث یاغه د تشریع ده بیا فقه ده بیا نو د مثال په تور اصول دا ګرد بر د سره مستن بد کی را روان دي دا د چنیږي نو دا جن چې مغلوب کیږي چې قران دی مغلوب کی خپل جن ورکس لکه وس قرآن مغلوب دی خلق واژن ورته نیست جن په خپل نه دی معلوم زړه لا ده ام غړي چې بزرګي او شیخی درته وکی دا چې پښتنه به وکی برابر نو اریان چې پښتنه ته دی وګوره عمل ته دی وګوره پښتنه دی په اولا او خلاف الاولاد کې صدا تسفیه سره یو ده نه اړې کدوی دا چې پښتنه زما څخه کړه چې د ګډوی چوش کسړی دلته پری کی ګناه خو به نه لري وس ورته چې دونه د ګناو د ثواب شي کې د ګډوی پر چوشک په ستنه کې د لټه سړی پری دا ګنا لري کې نه لري نه یا څوک د ګډوی سرګای د ته بوکې نو دا چې تاغه سړی د سپری کې ګنا خو باندې وس ورته چې علي احکام لري به قران کریم آیاتون لري به معنا عمل نه پکې استهزاء پکې اړه ته د ګنا ساه فکر نه وي دلته برته د ګنا فکر کې چې سپری سړی دی اړي پر واخ باندې او چې سړی د ګډوی چوشک پری کې ګنا خو باندې تاغه شي ان وای نو کفار به دغه ول چې قران ور مغلوبه کې چې قران خلق و نه وري خبر خپل اخلاص لعل شایکم تاس بتغلبون بر غالب سي چې قران در اثر لاندې راولي په قران کې شور جوړ کړو الله عز وجل وای فلن وخمخ چې دا یو دونه اغلاز دی چې د قران کریم دعوت د قران کریم بیان په شور باندې خاموشه کیږي چې شور جوړ کیږي څوک وانه وي نو خامخا نذیقن مجبور وڅکو الذين واهل خلق تكفروا شد كافرين جدا مشركان عذابا شديدا سخت عذاب وصف دا نو موت نه درنو چې تبه د قران کریم د دعوت مخنيسي او تبه د غسيسي ولا او خامخا نجزین مجب جزا و بدل ورکو هم و دیت اسوأ الذي اسوأ ده هغ بد الذي هغ کار کانو جدی و یعملون عمل کوا دیچ کم اغ بد کار کوا دا اغ بد کار جزا بخما خاور لر ورکو نو عذاب شجد بورکو ولا نجزین و خما خاب مجب جزا و بدل ورکو هم و دیت اسوأ الذي دا اغ بد اغ کار کانو جدی و یعملون عمل کوا نو دا عمل خدا غدیچ پتو مشوری کی چاول قرآن تا غرمنیسی کچیری بام دشرو کی پدا غنوس بد بر ناری جوړی کی خلګ وان دوری. فسی اعلی فرمای ذلک جزاء اعداء الله النار. ذلک دغ عذاب شدید چې وس ذکر شو دغه د بد عمل جزاء. جزاء ذا جزاء د اعداء الله د دشمنانو د اران خدای د اعلی دشمنی کینو. نو الله تعالی خو خبر جسم نه دی چې راز خلق ته مخه مخ ودرې چې ایز ما بنده دا رقم کو. نو خو الله دا وحی را لېږه دا غته مخ نیسی. نو خدا من الله کده الله مخ چ نیسی الله او رزما دشمن چې څوک خو جزاء ورکو. ذلک دغه جزاء او جزاء د اعداء الله د دشمنانو د الله دا جزاء چې کوم النار او اور دغ النارو دا عتب بیان دی دا جزا دا پار ملاقات چی ول دا جزا دا الاد دشمنانو دا چیشی وم النارو دا ورد بیادوم دغ دو رخ دغ جزا دا نو کتوا جزا چی دا نو خوی وقتا دوی بی بارا بنو خلاش لهم دیل رفیها فدغ اور کی دارو زاید الخلج دا همیش دارو سرای زاید اقامت اون وستا دار کم دی اغا زاید اقامت دا بود باش امرای ما ما نو دارو زائد اقامتی الخلد همیشه تو دا دا سنه کال دی نجویجی ندریجی جیل خانه نده چه مانا وی قیجی دو غنه کدر کلو ندی راو بزیا دا دارو الخلدی زائد همیشه تو بگی دا امیش دفار نو ولی جزاء بی ما کانو بی آیاتنا یجحدون جزاء دا جزاء دا بی ما پا سباب سرا دا ها غدا غا جزاء چه منصوبه دی دا جسر پیل محذوف روت یجزون جزاء دوی ته نو جزاء ور کول کیږي جزاء جزاء ور کول به ما په سبب دا غ کانو چې دی و بیا یا کنا په آیاتو سره زموږ یجحدون انکار کوون کی ونه خود زما د آیاتو انکار کوه یوازې خپل انکار د ظالم نو د نور بخې امنی ولا چې نور را سوا نور نور خلق ور سره ملګری نشي نو الله وی دا غ جزاء نو د جزاء اند نسب عامل چې دی هغه یجزونه دی یو تجزاور کول کیږي جزاء ان جزاور کول به ما کانو دا به ما کانو تعلق تر هغه یجزونه پوری دی چې حذف دی دا جزاء په سبب د ما کانو ور کول کیږي چې دی و به آیات نه یجحدون چې په آیاتو سره زموږ انکار کوي دغه به آیات نه به د یجحدون سره تعلق لري یعنی یجحدون به آیات نه به آیات نه اصلي ورسته یجحدون د مخه دی د فاره د پواسل د مراعت چې د پواسل د غره کم دی چې معنی پر نون نون باندې دریج خاسرین یجحدون یعملون دا رقم هغه برای خود هغه پر د مخه کوي کني به آیات نه به چې دغه د یجحدون فعل سره اړه لري د به ما کانو به چې هغه د جزاو نصر آره در لوده دی تجزا ور کول کیجه جزا بی ما پس سبب ده آغا کانو چو دی و چی شو و هم یجحدون دی انکار که و بی آیاتنا پا آیاتو سر زموج آغا بی آیاتنا مازی پا دا خاطر ده مخصوی دی چه فواصل سر برابر سی فواصل ده آیاتو پا آیوتا و هیل کیجه وقال الذین کفرو وقال او بوایه الذین آغا خال کفرو چ دی کپران سیوی جن ربنا ای رب زموج په دوژخ کې بارونه ولاړ دي چې دی دا در خل ته ورسي دا دوژخ کې بارا به وای هغه چې کافران دي ربنا ای رب زموږ ارینا اری ترش کارا کې را ووینه نا و مشته الذین هغه دو خلق اغضلنا اغضل چې دی ګمرهان کړي و نا موږ هغه نو څوک دي من الجن والانس د پیرانانو دي انسانانو څخه یا لا پاک از ما هغه ملګری چې د انسانانو د قسم څخه ما کې بدې لارې راښولې بد هدایت کوي و هغه را ووینې د زما دواړې را خطا کړې بل هغه د پیرانانو د قسم شیطان چې وسوسې راچولې زه په کوپر کې ودرولم بل دغه دوه دغه دوه را ووینه په لاس یې راکړه خدای پاکه چې در پښو یې لاندې کړه په کښې کې وغورځم په دا دوژخ کې چې ګرده ته وي چې په ما دې دغه وکړه هغه خو نو بل ځای کېره سوې ده چې مضمون یې دغه رکم چې هغه ورته ځغله ارامي نو ما خو ما مشوره درته کول خو ته را پسې راپسې وینو ما کله په تا کې ځینځیران اچولي وو چې راځه په ما پسې سه مکالمه یې بل ځای سه خو دلکې د دې دا یوه خبره دلته ذکر کړي یا له پاک نو وقاله وبه وایي الذین هغه خلق کفرو چې کافران سوي دي پر دې دنیا یې کوپر کړي دي شرک یې کړي دي بره وایي ربنا ای رب زموږ ارینا ترا ووینې و مشته الذین هغه خلق اغضلا چې دوی ګمرهان کړي و ناموږ چې هغه نو دي من الجن د پیرانانو د قسم څخه چې هغه د جن شیطان دی چې انسان په سترګو هغه نه ویني والانس او که د انسانانو د قسم څخه د چیش دپاره را ووینې نجعل چې موږ وګرځوهما دې دواړه تحت اقدامنا لاندې تر قدمو زموږ چې په کښې کې وخیژو په همالی کو چې ښه ذلیله شي لیکونه چې دوی سي من الاسفلین دا کښت کښت څخه وای پلانې د کښت درجه سړی دی نو چې دی د اسپلینو څخه سي اسپل منه غزلی له خو چې زه سر بیره پر ولاړې منو دا خود دی خواسته د دې خواست قبل اول چې الله نه ذکر کړی چې الله نو بار دی هغه ودی ته په لاس ورکې دی در پښو لاندې کته وانو دی دلته ولی نه ویني په دغه وخت کې د خپل عذاب څخه هغه ته پام نه کوي هغه د ارث د دوزخ په کونج کې نه ارکه ځای هغه په عذاب وخته دی دې نه وی چې هغه نو عذاب ته نه دی ور داخل کړی کې داسې ملاقاری په پویش پر د عذاب دون زحمت لکه خلک وای چې ورور ارسړی په خپل ورشته زړیږي سترګې په کلګي کې بلکې پام نه هغه د دې د صرف عذاب دی چې هغه نو نست بر خدای ته چیرې وینه چې په لاز دلته تر فشار لاندې کوم نو الله پاک چې دی دغه وخت کې بارا چې دی خواسته کې چې نو بارا ورګی نه پلاسی ورکی کې نو ورکی هغه ته نه دی ذکر سوی بل ځای هغه بارا ورته وای بارای ما خو نه فزور ته نه وره واستې ما خو یو مشوره وسوسه در کوله ته په خپل د شهوات ډک وي ته خپل نفسي خواهشات کې خوش و هغه خدای خبره نه مند رزمه ده چې نه لرم تر دغه ځای پوری دغه بیان وسو چې کم کسان چې د قران د حقانیت او د رسول د رسالت منکری وي دغه د فار اعلی دغه عذاب ذکر کی چې دی به دغه رقم سی ولی خو دی د نبی علی السلام رسالت نه منی قران نه منی ولا تسمعوا یا هذا القران قران ته واج منی صفه دغه د قران د حقانیت منکر سو کنس ولغو فی تسی لغو شور وکي په دې خو دغه د قران د حقانیت انکار دی کنه دی نو خو رسول خو نه منی ولی خو هغه وای نو اتر دغه ځای پورې هغه عذاب ورته ذکر کی دا نو د منکرینو د قران وغه د پاره الله یو توبیق ذکر کی عذاب ذکر کی د فسیر چې ان الذين قالوا ربنا الله د دې ځای څخه چې بیا ونه سی بیا تر شپږ جرشم آیات پورې اگر چې موږ تلاوت شپږ جرشم نه دی کړی تر دو جرشم پورې بوکي خو مضمون تر شپږ جرشم آیات چې بیا راځي د خیر تر هغه ځای پورې بیا دا مضمون دی چې د مخه د سوء حال او سوء مآل د کافرونو ذکر شو چې د سوء معنا بد بد حالی د دی بد معالی د دی ګور وای سړی بد حال او بد معال دی بد حال سمانه په حال په زحمت کې دی بد معال دا معنی چې دوه کاله بعد هم دغه شی دی درې کاله بعد هم دغه شی دی نو دا اوس چې دلته بیان شو د کافرانو بد حالی ذکر شو چې وسم بد حال دی د قران مخالفت کوي معال هم بد چې دوه جخت ورلر ورځي نو د دی په مقابله کې خو بیا څوک چې مؤمنان چې قران مني پر قران ایمان دی پر رسول علی السلام ایمان دی د الله پر یواجه ایمان دی پر قیامت ایمان دی نو اوس د دې په مقابله کې به د دوغ نیک حالی او نیک معالی و یعنی چې د مؤمن دا حالم شایسته دی چې ورته وګوره د الله تعالی بندگی کې معالی هم شایسته دی خو جنت ته ځنو دوغ په مقابل کې مؤمنان و ذکر کې دی چې الله تعالی فرمای ان الذين بشک هغه خلق قالو چې دی ویل په دنیا کې ولربنا الله ربنا رب زمج الله الله عز وجل دغه خلق شدي دغه گواهی ور کول چې زمج رب الله دي ثم بيانو استقامو دي استقامت وکي بیا درغه ورسه چې ایمان یې راوړي بره پر ایمان دي استقامت وکي د سنې لکه د مثال تر ځینې خلق نه په هان چې د ورځې په سر کې مسلمان دي غرمه ته کافر دي مپشین برته مسلمان دي مازګر بیا کافر دي په خپل خلیفه باور نه بجی بجی خبرې کې استقامت پر دین باندې لري جن کئی خدا غصب لمبا لمبا دی اور زکی دا برز دا داغ جن منکر دی سمر یا استقامت شرط قالو شدی ورچ قالو شدی ویلی چ ربنا رب زمر الله علا پاک دی سم بیانو استقامو دی استقامت کری مانا چنگار پر داغ خپل ایمان بانی کری تتنزل علیهم الملائکة تتنزل علا پاک نازلی جی علیهم پر دی الملائکة تو ملائک دری چیم پر دی تا ملائک رازی خبر ورتکی یو د زکندن په حالت کې ملائک خبر ورسره کې چې دلته د زکندن سي ته د خپل کور اهل عیال څخه را به تر اقا تاسو بار د دلته ملک الموت د ملائک ویني ابو جبر سترګې واوښته ده بل وخت دی چې دی په قبر کې کښې شو ولس خو بیا ملائک ورته راځي خبر ورسره کې بل وخت هغه دی چې د قبر سره پورته شو د حشر د نشر میدان ته ځي هلته دی چې سوال او جواب کې دا بل په دغه درې چم کې ملائک علاوه پر نازلیږي دغسې ورته وایي تتنزل نو نازلی ج علیهم پر دی الملائکۃ ملائکۃ د څه د پار اند د جې د پار چورتوی چې لا تخافو دغه اند ته ذکر سوې دی د ان مفسره دی په معنا سره د ایسو معنا چې وای کوم خبر ایدا خبر ته چې لا تخافو ته سم بیرېږ یا څوک څوک ایدا ان مخفف د مسقاله څخه دی بارنو تعالی کی پښ سوې دی ان چې مخفف د مسقل اسی مداخری بر از میری شان غواړي وي محذوب دی ورسره نو دی نازلیر د ملائکه څنګه به انه دا رقم چې شان دادی لا تخافو چې تاسو مبرېږي ته بیرېږه مچ ز کندن دی روانه مخ د اخرت پر خو باندې قبر ته ځي به اخرت راځي چې بیرونه کې چې ما سر به خدای څکی ګوره دلته له ملائکه زیری ورلره ورک هغه کم جامه شدید جنت را وړي د شتاله د روح پکښ کیو پیچ د دغه د خوشبوئی سلام وړي پیږ چې دا سره کم خوشبوئی سوله پر د امړي باندې لګیږي خدای د روح بار پکښ کی پیچ نو خدایغه معنا چې زه معززم د الله تعالی په وړاندې وجې د کافر د فارغ د اور جام را وړي باغ کی پیچ د روح چې پکښ کی اخلي نو دی دلته د سوت وای چې لا تخافو تاسو مې بیرېږي د قیامت تر اتلو څخه د قبر تر اتلو څخه ولا تحزنوا او تاسو حزن او غم مکوې د دنیا پر پاتې کېدو چې ها څنګه شته امیر پاتې سو څنګه عیال پاتې سو دا چې دی خدای ته پاتېږي ته پر دې غم مکوې ستاده سن دي چې اخوا ته به ته د غونه بنګله لانه کې پیدا لکه د خټو څخه چې جوړه کړې ده الله ته در دې شې دي حزن پر تک د دنیا مکوې ګوره د تخافو سر مو کوم خبره ملاقات کې شو چې ته خوف د چا څه مکوې د قیامت تر اتلو څخه د اخرت تر اتلو څخه او ته حزن غم مکوې پر چا د دنیا پر پاتې کېدو باندې بیا غم مکوې او ابشرو او تاسی زیری قبول کی بل جنت په جنت سره چې زیری می در باندې الله تعالی تاسو جنت آماده کړی دی الله چې هغه جنت کنتم چې تاسو واست تو عدون استسره وعده کول کې د ل په لسانه سره د رسول پیغمبر علی صلوات و سلام خلکو ته کوم پیغام راوړ خدایغه خبره ورته ویل ده چې لا اله الا الله واست قولوا لا اله الا الله تفلحوا کامیاب بسی خدا غوا څنګه کامیاب علا به جنت تر لره درک علا به حری و غلمان درک نو دغه ملک دلته دغه ورته وای چې تاسو زیری په هغه جنت قبول کی چې استس سره وعده کې دل په زیری عاده چا د رسول الله وابشروا زیری قبول کی بل جنت په جنت سره الله چې هغه جنت کنتم چې تاسو واس په دنیا کې تو عدون استس سره وعده کې د په زیری عاده رسول صلی الله علیه وسلم دا خیو زیری پر وکی چې ګوره سونه خبرې لا تخافو لا تحزنو دا د نهي سیغه و مدر اتلین کې ژوند به ریږه چې قطر بدر ته پیښ شي م پر تیر ژوند ارمان کاوه چې د الله سمې وتی د دنیا ژوند او بل زیری په جنت قبول کبل نحن اولیاءکم ومنحن مر اولیاءکم دوستان ستاسی کوم مکان ستاسی او فی الحیات دنیا د دنیا په ژوند په دنیا کې مزه استعمال ګری و مده ملائکه و دې انسان ته وای امز استا دوست مو د سیمې در سره درلوده و د زما استا چې مسیر مو یو موږ ملائکه هم د الله تعالی عبادت کی مؤمن خو د الله تعالی عبادت کی نو دی ورته موږ سره دوستان یې دوه لاند نحن مر اولیاء ملګری او دوستان کوم استا او کوم استا په حیات دنیا د دنیا په ژوند کې و د غره کوم دوستان یو په اخرت کې په اخرت کې ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم استشهد فار اي مؤمنان فيها بدغ جنات كما حقت تشتهي چې اشتهای کوي انفسكم نفسنا استاسي ولكم سجد فار فيها بدغ جنات كما غصج تدعون تشغوا ملاخرين ما تشتهي سمانا ما تدعون سمانا ما تشتهي ده نفس فاحش وس نفس فاحش کی ده زنا نعوذ بالله پجه دنیا کی نو خودل ته چدی دی انسان خواهش کی دی گای پر کیج گای نه پر کیج مومن ده خو پجه ده باید نه کی پر نفس اشتیا کی خو ده را گرزی برای ده خو حرام ده ده خو الله تعالی په قران کی حرام کړی ده سنگ یو یا ده خمار اشتیا کیج خو ده نفس ته وای چې الله حرام کړی دی نو ستا اشتهاوی د نفس چې دی په دې دنیا کې یا خو ګر سره حرام دي چې نفس غواړي خو کې نور کوي نه ان نفس الاماره بالسوء نفس خو د بد بد خبر امر کوي خو مؤمن پر هغه باندې کنټرول لګولی را ګرځي ځینې اشتهاوی چې بیا دي خو هغه دا رقم وي حلال وي خو در وس وړي په دشت کې سړی دی د یو خوب ارمان لري اشتهای نفس کوي خو کوم دی نشته خو نور رسیږي تدعون څخه مراد هغه دی چې معنی کې په خوله غواړي چې رااله راي که په اختیار غواړي اشتها هغه به اختیار غوښته نه ده چې نفس غواړي ته کې ورکه کې نور کې خدای ورته ارمنجن دی غواړي او دغه غوښتنه هغه ده چې په اختیار غواړي ملایکه ودی ته د سيزيري ورکه برای په جنت کې چې دی ستاد واړه ارمانه الله در پر کوي کستا اختیار نه یې ستاد د نفس غوښتنه یې الله ورته حاضر کوي او دا چې ته خپل ووایه چې معنا اوبه راوړي شیدې راوړي اسال راوړي دا خو بیا ستا غوښتنه ده، هغه هم الله درلره درکوي. که اختیاري غوښتنې لرې چې په ما تدعون کې هغه راغی، او که غیر اختیاري غوښتنې لرې چې د نفس ارمانونو او خواهشات چې هغه په ما تشتهي کې راغلي. ولکم ستاسو دپاره فیها په دا جنت کې ما هر هغه څه چې تشتهي چې اشتها یې کوي غوښتنه غیر اختیاري کې انفسکم نفسونه ستاسې نفس دی. لکه دا اوس چې ما مثال درته ووایه چې غیر اختیاري غوښتنه خدای د ګناه لري خو موږ نه ورکوم. ځینې شیان اختیاري دي چې نفس کې غواړي کېده غواړي زه هم چې رایه وړي رایه وړي، نو دغه اشتها والله او هغه چې تاسې غواړي دا ټوله په جنت کې درکول کېږي. نو دا څنګه درکول کېږي؟ نزولن دا میلمستیا ده من غفور الرحیم، من غفور د هغه ذات څخه چې بخښونکی مهربان دی. دا د هغه د طرفه میلمستیا ده. نو میلمستیا خو چې ده په دې دنیا کې اوله ورځ میلمه هغه حق دی چې سړی تکلف ورته وکړي، بس دوهمه ورځ هغه حاجي خوراک چې په کور کې کوي دا د حق سو، درېم ورځ شریعت پر ده بندیز ولګوه چې بالا درته کورواله مه پازه بوزه. دا د هغه میلمنو دپاره په شریعت کې دا حکم سوی دی چې هغه میلمانو چې خاوند د کور د ده سره په تکلف کې وي کېدای شي په خبره پوه شي د ژوند ورسره ټکر پیدا کوي. میلمه چې راسي بله ستاسو خپل کار پاتې، موږ به د خپل ماحول مطابق بیان وکړو. د دوکاندار ال موږ ته څه معلومیږي؟ میلمه چې راسي ستاسو خپل کتاب پاتې دی، خپل د لمانځه وختونه ټکر درڅه پیدا کوي. ولې که د ده مراعت نه کوي بره زر عالم د هغه ځای چې د ولاکه زه په سړي بلله، که د ده مراعت ته کوي نو بیا نور کارونه چې دي د هغو مراعت توکیږي. نو خود شریعت ورته وایي چې ته د یوې ورځې حق لرې چې دی تا ته تکلف وکړي، شوروا درته برابره کړي، دا نور دوې ورځې چې کورواله څه خوړه هغه ورسره وخوره، درېمه ورځ چې دي کورواله مه تنګوه ولاړ سه. یو داسې بې تکلفه دوستان دي، فرض کړه د خاله زوی کې راغلی دي انډوالي ورسره لري، هغه ستا د کور په وچه ډوډۍ او په شومي او په هر څه درسره کاني دي، نه ته تکلف احساسې، ورته وایه چې زه ځم خپل کتاب ګورم ته دلې کښېنه، هغه خو نه بدی چې په ما کې ریله ونه وای. دغسې میلمه کېدای سي میاشت ستا سره تېر کړي، کېدای سي دوې در سره تېر کړي، ولې ستا کار نه ټکنی کېږي. نو نزول میلمستیا ده هغه دپاره کاریږي چې هغه څه شي سړی ده تر موقت حق شریعت ورکړي. دلته یې د نزول تعبیر په دې ونه کوي چې دا نو دا جنت هغه څه د درو ورځو شی دی، دلته یې په دې تعبیر د نزول وکړي د میلمستیا وکړي چې یعنې تا ته چې هره ورځ شی پېښېږي په داسې احترام پېښېږي لکه میلمه ته چې پېښېږي. کیدای شي خبره پوه شي داسې نه یې چې په جنت کې چې درې ورځې تېرې سولې بارکه کوم نعمتونه تا ته درکول کېدله، هغه نعمتونه نو باره په بې احترامۍ در پېښېږي. لکه چا ته ډوډۍ وغورځي دادا یا غابر پرې وي دادا کشکه دارکه، یا هر ګړۍ چې تا ته هر شی بدر آباد پېښېږي په تور د چا پېښېږي. د میلمستیا یعنې احترامات ورسره دي، حلو غلمان یې په ډېر احترام راوړي. یعنې په جنت کې در الى الابد الى ما لا نهایت له تر هغه وخته بیا د فکر سره نشته پکې شي. نو نزول یې ووایه، نو ملائکه و د مؤمن ته دغه زیرو کې نزولا دا نو میلمستیا ده، مانا په تور د میلمستیا دي. دغه داسې نه دي چې میلمستیا مانا درې ورځې، یا په تور د میلمستیا دي، په تور د عزت دي. من غفور الرحیم، من غفور د هغه ذاته چې هغه بخښونکی رحیم ډېر مهربانه دی. ستا ګناوې اما عف کړي دي، خو د نو چې تا غلطۍ نه درلودلې معنی هغه یې مخبرت درته کړي دي، هغه د طرفه څخه دغه دي. ستا به فکر دی چې مالک هېڅ غلطي نه ده کړې، غفور یې ځکه ووایه. رحیم دا ستا چې کوم عبادات کړي دي د هغو خو نو چې ته یې شپېته کاله دي عبادت کړي دي، نو خو باید شپېته کاله یې میلمستیا درکړي. یا د الله پاک دغسې رحیم ذات یې چې اوس یې خوره در اباده پورې خوره، تر دغه ځای پورې یو څه حال بیان شو د چا د مؤمن یو څه لاپاته دي. ولې خو مالته شپږ دېرشم آیاته پورې په مقابله کې د هغه کسانو چې منکرین د قرآن څخه وه، د هغو په مقابله کې چې د هغو هغه بد حال بیان شو، بد مآل بیان شو، اوس د مؤمنانو نیک حال و نیک مآل بیانوي. نو دا یو څه مو بیان کړي، یو څه لاپاته دي، هغه به نو بیا پایده درس کړي د خیر سره ګورو. الله عزوجل دې زموږ نصیب کړي دغه زیر. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.